بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا درس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في أواخر كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كان خلقه القرآن. هذا هو الذي جاء في الروايات، كان خلقه القرآن. على حسب الرواية جائز، على حسب الإعراب جائز، لكن كان قال لك روايات كان خلقه القرآن، ويتكون هنا جملة صغرى لخبر ياكي في محل النسب لخبر جملة الكبرى مبتدا الثاني. الأول يكون محذوف، يعني لإسم يا كان من ضمير مستتر، ألف كنا مبتدا لخبر ياكي في محل النسب خبر يا كان. كان هو قصد ياكي خلقه القرآن مبتدا لخبر، كلا الوجهين جائز لا إشكال عليه. وأما الخصال التي اكتسب من الأخلاق الحميدة، أما مامبو يكتشوم، كنا مامبو متو نوزا كيتشوم كيفانيشا أكبدلشا كتو تبية موجة ويتبية نجينة، حسا تبية ظاهر متوزا كونا تبية هي تبية هي، لكن أكايشنا وطو فلان تبية هي كبدلك أكينا ويتبية نجينة. إذن الأخلاق المكتسبة، na kuna nyingine ni ngumu kuzibadilisha, lakini mtu akijifanyisha anapata, kama vile hilmu, busara, upole, ukarimu. Tabia mara nyingi zinakuwa wenyewe wanasema ni silka sajia, ni vitu vya ameumbwa navyo mtu ndani. Kwa hiyo akiwa na tabia fulani ya uchoyo, basi anaweza kufanana mpaka mzee amekuwa mchoyo. Sawa, lakini akijifanyisha anaweza kubadilika, lakini kwa ugumu sana. Lakini maneno, lugha, namna ya kusema na watu, kuamiliana na watu, anaweza kubadilisha matendo haya kwa kujichanganya na baadhi ya mujtama, kama vile walivyokuwa baadhi ya watu. Utakuta mwanafunzi tabia yake mbaya, mrupukaji, muongo, akijichanganya na watu wengine akasoma, na mara anabadilika. Hata kama sitaondoka zote, lakini atakhafifika. Akiingia tena, akirudi alipokuwa, anaonekana amekuwa mtu mstaarabu. Sasa kwa tabia zipo almuktasaba, ndio maana Mtume SAW akasema innamal hilmu bitahallu, hishma au busara ile huo ni kujifanyisha, ni kitu muktasaba. Sasa zile tabia zenye kuchumwa na akhlaq alhamida, miongoni mwa tabia tukufu zenye kuhimidiwa, wal adabi sharifa, na adabu tukufu, wa hiya almusamma, nazo ni zenye kuitwa bihusuni khulqi, tabia njema. Fajamiuha kad kanat khuluqa nabiyina sallallahu alayhi wasallam, zote hizo zilikuwa ni katika tabia za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Ala lintihai fi kamaliha, katika kufikia ukomo kwenye ukamilifu wake, yani zimefika mwisho kabisa katika ukamilifu. Ikitajwa suala la ukarimu, basi yeye ni mkarimu ambaye hakuna baada yake katika wanadamu mwenye ukarimu kama yeye. Kwa hiyo amefikia ukomo. Waliatidali ila ghayatiha, na kufanya uadilifu mpaka kwenye mwisho wake. Hatta athna Allahu ta'ala alayhi bidhalika, atidali za kufanya uadilifu au kuwa ukati na kati, na kuwa na tabia za kati na kati katika kila kitu. Sasa ule ukati na kati umefikia kwenye ukomo wake. Hatta athna Allahu alayhi bidhalik faqal, mpaka Allah akamsifia juu yake kwa hilo, akasema wa innaka, na hakika wewe Muhammad la ala khuluqin adhim, uko juu ya tabia tukufu, wewe kwenye tabia tukufu. Qalat Aisha, amesema Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Yardha bi ridahu, anaridhika kwa kuridhia hiyo Qur'an. Wa yaskhatu bi sakhatihi, na anachukia kwa kuchukia kwake. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume alayhi salatu wassalam, bu'ithu, nimepelekwa, nimetumwa mimi, liutammima makarim al-akhlaq, ili kutimiza tabia tukufu. Kuna mambo matukufu yalishafikishwa huko nyuma, lakini mimi sasa nimekuja kuyakamilisha mambo yale. Kuna mambo yameachwa, nimekuja kuyaziba kuyakamilisha. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, kana alayhi salatu wassalam ahsana an-nasi khuluqa, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mzuri zaidi kuliko watu wote kwa tabia, ni mzuri zaidi kwa watu kwa tabia. Itakuwa tamiz mufraja wa isim, kana ahsana an-nasi khuluqa, alikuwa ni mzuri kwa watu au mzuri kuliko watu wote kwa tabia, na huyu ni mzuri zaidi kwa watu kitabia. Wa kanat lahu hadhihi al-adabu al-karima, na zilikuwa kwake yeye hizi adabu tukufu. Kama kanat li ikhwanihi min al-anbiya'i, kama zilivyokuwa kwa ndugu zake mitume. Jibillatan, ni umbile ambalo khuliqu alaiha, wameumbwa juu yake. Tabia hizi kama zilipokuwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia zilipatikana kwa ndugu zake mitume, zilipatikana kwa maumbile. Ukana tulahu hadhihi aladabu alkarima, na zilikuwa kwake yeye hizi adabu tukufu. Kama kanat li ikhwanihi min al-anbiya'i, kama zilipokuwa kwa ndugu zake mitume. Jibillatan, ni umbile ambalo khuliqu alaiha, wameumbwa juu yake. Thumma yatamakkanu al-amru lahum, kisha linatulizana jambo kwa wao. Ikawa sasa jambo wameumbwa hivyo, alafu jambo linatulia linatamakkani pale. Watataradafu nafahatullahi alaihim, watataradafu nafahatullahi alaihim, na vinafuatana vipawa vya Allah juu yao. Sasa kwa hiyo ibara hizo mara nyingine masufi wanazitumia, wakwambia narju min barakatihi wa nafahatihi, tunatarajia baraka zake na vipawa vyake. Nafahati hapo amekaa kwenye kaburi, hapo amekaa kwenye kaburi, anaodai kwamba la wali, kuna nafahati pale. Nasalullah alaihi wasallam, allahumma hadina wa iyyahu. Watatarada nafahatullahi alayhi, na vinafuatana vipawa vya Allah juu yao. Watushriku anwaru lmaarifi fi qulubihim, na zinazagaza nuru za maarifa. Watushriku anwaru lmaarifi fi qulubihim, na zinazagaza nuru za maarifa katika nyoyo zao. Hatta yasilu lghaya, mpaka wanafikia ukomo. Wayablughu biistifai llahi lahum, na wanafikia kwa kuchaguliwa na Allah. Biistifai llahi lahum, kwa Allah kuwachagua wao. Binubuwati, katika utume. Fi tahsili hadhi lkhisal, katika kuyapata mambo haya asharifa, mambo matukufu. Annihayata duna mumarasa, wanafika kwenye ukomo pasi na kujizowezesha au kujizowesha. Biduni mumarasa au duna mumarasa, pasi na kuzoweshwa. Ni tabia wanakuwa nazo, zinaingia katika nyoyo zao, kisha wanapata, wanafikia kwenye mambo matukufu, kwenye ukomo kabisa. Lakini si kwa sababu ya kufanya mazoezi wanapata daraja hiyo ya nubuwa. Hapa ilikuwa kama ataka kuchanganya hivi, kusema kwamba kama jambo la utume linakuja kwa bidii ya mwanadamu, lakini mwisho akaweka tambihi kwamba hayo mambo hupatikana, haikufikia daraja ya utume pasi na mumarasa, kwa sababu kuna baadhi ya watu katika falasifa al-mashain, wao wanadai kwamba utume ni kitu muktasaba. Si mnanielewa naposema hivi? Kitu muktasaba ni kitu mtu ambacho anaweza kukichuma, akafanya riadha fulani na mumarasa wa mambo fulani mpaka akapata utume. Simshie kusikia kauli hizo. Soma kuna watu wanadai hivyo na baadhi ya wanaochuoni kwenye vitabu vya aqaid wanalitanabahisha hivi katika mambo ya nubuwat, kwamba utume si kitu ambacho hupatikana kwa umarasa bali kwa istifaa illahi ta'ala. Allah humchagua anayemtaka. Haya, tuliache tuliache maneno hivi hivi, tukifika katika vitabu vya aqida kama kuna ufafanuzi tunayapata haya. Kwa hiyo wanafikia kwa kuchaguliwa na Allah, kuwa Allah amewachagua wao kwenye utume, fitahsili hadhi lkhisali, katika kuyapata mambo haya asharifu yaliyo matukufu, wanafikia annihaya, ukomo, duna mumarasa, pasi na kuzoeshwa. Wa hadhi lakhlaqu lmahmuda walkhisalu aljamila, na hizi tabia zenye kusifiwa na mambo mazuri, kathira tu, ni mengi hizi tabia zenye kusifiwa na mambo mazuri ni mengi. Walakinna nadhkuru usulaha, lakini sisi tutataja ile misingi yake. Kuna mambo ni ya kimsingi katika tabia nzuri tutayataja. Wanushiru ila jamiiha, na tutaishiria kwenye yote, tutataja misingi, ile misingi itakuwa ni ishara ya tabia zote zilizobaki. Waluhaqiqu wasfahu alayhi salatu wassalamu biha insha Allah, na tutathibitisha wasifu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mambo hayo insha Allah. Wanuhakiku wasfahu alayhi salatu wassalamu biha insha Allah, na tutathibitisha wasifu wake alayhi salatu wassalamu kwa mambo hayo au kwa tabia hizo insha Allah. Fa aslu furu'iha, asili ya tanzu zake, si tanzu, sasa zile tanzu zina asili, sasa asili ya tanzu zake, kusema tanzu mnaelewa matawi yale vitu vinavyozalikana kutoka kwenye shina. Fa aslu furu'iha, asili ya tanzu zake, wa anasiru yanabi'iha, na vyanzo vya chemchemu yake, wa nuqtatu dairatiha, na kituo kikuu, na kituo chake kikuu, al-aqlu alladhi minhu yanba'ithu al-ilmu wal-ma'rifa, ni akili ambayo inapelekea kwenye elimu na maarifa. Al-aqlu alladhi, ni akili ambayo minhu, kutoka kwenye akili hiyo, yambaithu alilmu walmaarifa, inachimbuka elimu na maarifa. Hapo yambaithu, inachimbuka, yambaithu alilmu walmaarifa, inachimbuka elimu na maarifa. Wayatafarau an hadha thuqubu rai, wayatafarau an hadha, na ikatoa tanzu, ikatoa matawi, an hadha, kutokana na hili. Wayatafarau an hadha, na ikatoa tanzu kutokana na hili, thuqubu rai, akili ya ndani kabisa, au rai ya ndani kabisa. Kwa tarjama ya Kiarabu tutasema undani wa rai, thuqubu rai, undani wa rai, yani ile rai ya ndani kabisa. Wa jaudati alfitna, na uzuri wa utambuzi, yani na utambuzi mzuri, ndio vitu vinavyotafarra kutokana na hili eh. Walisaba, na kupatia au kufanya vilivyo ndivyo. Walisaba, na kufanya vilivyo ndivyo, yani kupatia. Wayatafarau an hadha thuqubu rai wa jaudatu alfitna walisabatu wa sidqu dhanni, na ukweli wa dhana, kwa mtu ana dhana ya iliyo kweli, ya ukweli. Wanadharu lilawaqib, na kutazama mambo, kuyatazamia mambo kwa mwisho wake. Tazama, ikawa mtu anatazama mambo kwa umbali kule mwisho, yatadabbaru aqibata al-umur, kwamba nikifanya hivi kisha nikafanya vile, alafu hatima yake itakuwaje, litachukuliwa vipi, tafsiri yake itakuja vipi. Wa masalihu nafsi, na maslahi ya nafsi. Wa mujahadatu shahwa, na kupigana na matamanio. Wa mujahadatu shahwa, na kupigana na matamanio. Wa husnu siyasati wa tadbir, na uzuri wa siasa, yani kuendesha mambo, wa tadbiri, na mpangilio, ndio katika vitu vinavyozalikana kwenye hili eh. Waqtina'u alfadha'il, na kukusanya mambo bora. Waqtina'u alfadha'il, na kukusanya mambo bora. Watajannubu radha'il, na kujiepusha na mambo mabaya. Watajannubu radha'il, mambo duni yale, mambo duni. Waqad balagha alayhi salatu wassalam minhu, na alifikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hilo. Wa min alilmi, na katika elimu, alghaya, upeo wa mbali, alghaya talquswa, upeo wa mbali kabisa. Allati lam yablughuha basharun siwahu, upeo ambao hakufikia mtu mtu yoyote asiyekuwa yeye. Waqad balagha alayhi salatu wassalam minhu, na alifikia mtume alayhi salatu wassalam katika jambo hilo, wa min al-ilm, na katika elimu, al-ghayat al-quswa, upeo wa mbali, allati, upeo wa mbali ambao, lam yablughha basharun siwahu, hakufikia mtu yoyote asiyekuwa yeye. Ya'lamu dhalika man tatabba'a majari ahwali, atalitambua hilo atakayefuatilia fuatilia mapito ya hali zake. Ya'lamu dhalika, atalijua hilo, man, ambaye tatabba'a, sawa, amefuatilia fuatilia majari ahwalihi, mapitio ya hali zake, wattiradi siyarihi, na kufuatilia fuatilia mienendo yake, wattiradi siyarihi, na kufuatilia fuatilia mienendo yake, watalaa jawami'a kalimihi, na akatokezea akatwalii ujumla wa maneno yake, yani maneno yake machache yenye kukusanya maana nyingi, akawa ameyatwalii maneno yake, wa husna shamailihi, na tabia zake nzuri, wa badai'a siyarihi, na zilizo nzuri katika sira zake au mwenendo wake, wa hikama hadithihi, na hikma za hadithi zake, wa ilmuhu, wa hikama hadithihi, wa ilmahu bima fi at-taurati wal injili wal kutub al munazzala, na ujuzi wake wa vilivyomo katika taurati au na ilmu yake kwa yaliyomo katika taurati na injili na vitabu vyenye vilivyoteremshwa, wa hikama al hukama, na hikma za wenye hikma, wa siyari al-umam al-khaliyati wa ayyamiha, na sera au mwenendo historia ya nyumati, kama neno umma lina wingi basi itakuwa ni nyumati, lakini na hivyo hivyo litamkwa hivyo hivyo, wingi na uchache mmoja, na umati zilizopita, wa siyara al-umam al-khaliya, na mienendo ya umma zilizopita, wa ayyamiha, na matukio yake. Ndio maana akasema tarikhu al-arabi wa ayyamuha, au ayyamuha, tarikhi ya Waarabu pamoja na matukio yao, al-ayyam, sawa. Wadharaba al-amthal, wadharaba al-amthal, na kupigiwa mifano, wa siyasati al-anam, na siasa za watu, wa taqrira al-shara'i, na kuthibitishwa sheria au kuzituza sheria, wa ta'sil al-adab an-nafisa, na kuziwekea misingi adabu zilizo nzuri, wa shiami, na tabia alhamida zilizokuwa nzuri zenye kuhimidiwa, yani wa shiami alhamida, na tabia zenye kuhimidiwa, ila fununi alulum, kwenye fani za ilmi, alati ambazo ittakhadha ahluha kalamahu fiha qudwa, watu wake wameyafanya maneno yake kuwa ni ruwaza. Kama tasoma habari za umma zilizopita na tabia zao na matukio yao na mithali zile na siasa za watu na sheria zilivyothibitishwa na kuweka misingi katika adabu na tabia njema, akaongezea kwenye fununi zile fani ambazo watu wake wamefanya maneno yake Mtume SAW kuwa ni riwaza, ruwaza au kiigizo, wa isharati hujja, na wakafanya ishara zake kuwa ni hujja, katibi walhisabi walfaraid walnasab, kama elimu ya tiba na elimu ya hisabu na elimu ya faraid na elimu ya nasab, wa ghairi dhalika, basi na hapa na sio kuwa hayo, duna taalimi wala mudarasa, basi na kujifundisha wala kusoma, wala mutalaati kutubi man taqaddama, wala kwa kutwalii vitabu vya waliotangulia, wala aljulusa ila ulamaihim, wala kukaa pamoja na maulama wao, bali nabiyun ummiyun la yaarifu shay'an min dhalik, bali ni mtume asiyejua kusoma kilichoandikwa, ambaye hajui chochote katika hayo, hatta sharaha Allahu sadra, mpaka alipokikunjua Allah kifua chake, wa abala amrahu wa allama, na akalidhihirisha jambo lake na akamfundisha, wa bihasabi aqlihi, na kwa kuzingatia akili yake, kanat maarifuhu alayhi salatu wassalam ila sa'iri ma'allamahu Allah, yalipatikana maarifa yake kwenye baki yale ambayo amemfundisha Allah, wa atla'ahu alayhi min ilmin, na akamtokezeshea juu yake katika elimu ambayo ma yakunu wa ma kana, elimu yale yatakokuwa na yale yaliokuwa, wa ajaibi kudratihi, na yaliyo ya ajabu katika uwezo wake, wa adhimi malakutihi, na ukubwa wa ufalme wake. Kala ta'ala, wa allama kama lam takun ta'lam, na amekufunza wewe yale ambayo hukuwa ukiyajua. Wa kana fadlullahi alayka adhima, na imekuwa fadhila za Allah, daima zimekuwa fadhila za Allah juu yako ni kubwa. Tumeeleweka au maneno yale? Pakwazi. Man tatabba'a majariya ahwalihi, atakayefuatilia fuatilia mapito ya hali zake, wa tirada siyarihi, na kufuatilia fuatilia mwenendo yake, wa tala ajawami akalimihi, na akatalii ujumla wa maneno yake, wa husna shamailihi, na tabia zake nzuri, wa badaia siyarihi, na uzuri wa sira zake au mwenendo wake, mwenendo yake mizuri, wa hikama hadithihi, na hikma za hadithi zake au hadithi zake za hikma, masimulizi yake ya hikma, wa ilmahu bima fi at-taurat, na elimu yake kwa yale yaliyomo katika at-taurat wal injili wal kutub al munazzala, wa hikama al hikamai, na hikma za watu wenye hikma, wa siyara al umam al khaliqa, wa badaa siyarihi, wa hikama hadithihi, wa ilmahu bima fi at-taurat. Sawa, rudi hapa hapa tu. Wa ilmahu bima tatabba, wa tatabba ilmahu bima fi at-taurat, وتتبع حكم الحكماء وسيار الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة. نعم اقرأ.